Knižní hitparáda. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Hezký den, od mikrofonu Country Rádia vás zdraví Milon Čepelka z divadla Járy Cimrmana a míní, pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí, a to mi stačí. Proto vám jich nabízím od internetového knihkupectví Kosmas na tento týden 8. Bosé běhání, horká půda, kamilenky mezi červenou a černou, místo pro tajnosti, Petr Lébl 50, 7 dopisů z Paříže a smoothie bok, plus jedna navíc jako můj osobní tip, spiritualita třetího věku. Začnu tou z mnohočetné nabídky Kosmasu až poslední, abych měl knihu s anglickým názvem za sebou. Ty ne, že by snad nebyly dobré, ale nemůžu se zbavit názoru, že když jsme doma v Čechách a na Moravě a ve Slezsku, je nám líp a srozumitelněji s rodnou řečí a jsem proti nadměrnému přejímání cizích slov, často zbytečnému. Teď nevím přesně, co je to smuty, i když vyrozumívám, že jsou to polotekuté, jinak řečeno husté směsi rozmixovaných plodin. V knize Kateřiny Andersové se doporučuje například smuty mandarinkové, hruškové, skořicové, brokolicové, okurkové a tak dále podobně. S nejrůznějšími dalšími přísadami. Určitě lákavé, zdravé a chutné, nepochybuji, ale říkal bych tomu raději směska nebo míšenina, nebo rovnou zázrak. Citronový, papájový, zelný, zázrak pro zdraví. Ani v nejmenším tím nezlehčuji obsah. Seznamte se s ním, jistě vám prospěje, pročistí tělo. Smoothie bok vydala Enders Media. Jiná kniha, užitečná pro zdraví, se původně také jmenovala anglicky The Barefoot Running a to je pochopitelné, když původně vyšla v New Yorku, ale v Mladé frontě ji nabízejí pod názvem Bosé běhání. Napsali Michael Sandler a Jessica Lee a na zadní straně pevné knižní vazby se říká: před pár lety byli bosí běžci považováni za extremisty. Dnes tito nadšenci neodmyslitelně patří k rozrůstající se skupině sportovců, kteří chtějí zažívat opravdové sepětí s přírodou a využít evoluční možnosti lidského těla co nejvíce. Najdete v ní tolikrát, že byste je nespočítali. Vlastně by vás vůbec nenapadlo je počítat, natolik vás zaujmou. Myslím dokonce, že i ty, kterým nikdy nepřišlo na mysl běhat, natož bosy, a to dává autorům dobré, ba ještě lepší vysvědčení. Než se dostanu ke knihám určeným k soustředěnému čtení, mám ještě jednu, které sluší jen v ní listovat, začíst se namátkou, zahledět se na fotografie, podumat nad myšlenkou, zavzpomínat na hru, kterou jste viděli před lety v divadle Na zábradlí, když tam režíroval Petr Lébl. Kniha s jeho jménem v názvu, Petr Lébl 50, vychází v Institutu umění v Divadelním ústavu Praha k jeho nedožitým 50. Navíc s bonusem, s videozáznamem 3 představení hry Milana Uhdeho Výběrčí. Premiéry v březnu 1990, reprízy víc než po měsíci na to a derniéry v březnu o rok později. Poslyšte dva Léblovy výroky v knize otištěné. Jsem-li někdy považován za umělce, vlastně je mi to většinou nepříjemné. Nevidím na stavu umělectví nic zábavného a užitečného. A myslím si, že talent a schopnost být umělcem mají všichni lidé. Z mého pohledu lidé, kteří pěkně žijí svůj život. Dokonce víc než všichni divadelníci dohromady. Na Country Rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Veleobjemná, víc než 500 stránková je nová kniha Tany Frenchové a nakladatelství Argo Místo pro tajnosti. Jestliže se vám hned nevybavily souvislosti, připomínám její dřívější úspěšné romány V lesích, Podoba, Na věrnosti a Ztracený přístav. Také vesměs objemné. Stephen King o tomto jejím novém díle míní, že je to, cituji, děsné, skvělé, úžasné, zkrátka prý brilantní próza. A kolegyně spisovatelka Sophie Hanna, od té jsem tu měl nedávno román Bludná sdělení, zase uznává, že Tana Frenchová dokáže vytvářet napětí téměř nejlépe ze všech žijících autorů detektivek. Ač je v tom výroku obsaženo zmírňující příslovce téměř, i tak je to od literární kolegyně poklona. V místě protajnosti se znovu otvírá už odložený případ nalezeného mrtvého těla chlapce, které na pozemek prestižní dívčí internátní školy jistě nepatřilo. Po roce od neobjasněného nálezu se však na nástěnce označené jako místo protajnosti objeví kartička se slovy Vím, kdo ho zabil. Jiného autora detektívek pro změnu z Norska, Thomase Engera, si asi pamatujete z jeho románů Kamenný déšť nebo Fantomová bolest. Do pětice příběhů o novináři Henningu Juulovi patří však ještě dva jiné, Instinkt dravce a Horká půda. Na tu se teď dívám a vidím na titulu zadní stranu dopisní obálky potřísněnou krví, jen na první pohled se maskující za červenou pečeť. Mám-li vám aspoň naznačit obsah, stačí pouze dvě věci. Hluboko v lesích je v první den podzimních honů zastřelen starší muž a jistá Heda Hilbergeová, která měla odjet na 3 týdny do Itálie, zmizela beze stopy. Všechny její stopy končí na letišti v Oslu. Výše zmíněný novinář Juhul, který se k oběma případům dostane spíše bezděčně a zprostředkovaně, bude se muset pohybovat na skutečně velmi horké půdě. Napínavou sérii Thomase Engera vydává brněnská Moba. Rovněž z Brna, ale od nakladatelství Jota, je také 7 dopisů z Paříže. Z části cestopisná autobiografie, z části milostný román od francouzsky Samanty Véranové, jinak prý také amatérské znalkyně vína, jež je navíc velice nekonvenční kuchařkou. Peter Mayle, Angličan, který beznadějně propadl kouzlu Provence, už jsem vám říkal o několika jeho knihách, o 7 dopisech z Paříže napsal, že je to podsta kouzlu starých, dobrých, milostných dopisů. No a když si uvědomíte, co už jsem prozradil, že je to částečně spisovatelčina autobiografie, vím, že leckterá spanilá čtenářka neodolá. Na Country Rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Nakladatelství Jota, u něhož jsem skončil před písní, vydává také už 3. román domácí autorky Blanky Hoškové, Kamilenky, Po láskobraní a Po horku domácího krbu. Stručně řečeno je prý o letní lásce, ale také a hlavně o přátelství a o umění odpouštět. No a z Brna do Čtveřice, avšak teď z nakladatelství Host. Je odtud také 3. díl románové série Švéda Jana Guillua Mezi červenou a černou. Předcházeli mu 1. díl Stavitelé mostů a 2. Norský dandy. O obou jsem vám říkal, že patří do celku, který spisovatel pojmenoval Velké století a který je jeho zatím nejambicióznějším projektem. Chce jim přes příběhy svých postav, ani nesnad tak pamětníkům, jako spíš potomkům nás pamětníků, představit minulé století podle něho nejkrutější a nejkrvavější v celých dějinách lidstva. Spolu s Guillouovými postavami Lauricem, Oskarem a Sverem se po skončení 1. světové války ocitáme v Berlíně. Všichni 3 velmi mnoho ztratili a zvyknout si na život v Berlíně není snadné. Přicházejí bouřlivá 20. a 30. léta, Německo se staví na nohy a Evropané si neumějí představit, že by snad někdy mohla vypuknout nová válka. Oni ani většina ostatních současných nevidí temný stín zla, které se chystá uvrhnout svět do dalšího velkého neštěstí. Zdá se mi, že švédský spisovatel ví, proč napsal a vydává toto své dílo právě teď. Čtvrtý díl se totiž jmenuje výmluvně Klapky na očích. Jeho české vydání se už připravuje. A celá série je výzvou, abychom své současné klapky na očích, máme-li je, odhodili, protože stále platí, že dobré naděje se splňují jen připraveným. Ostatně o tom, i když v jiném, osobnějším a pro každého jaksi až v nejosudovějším smyslu, je také můj osobní tip ke čtení. Sám ho čtu už po třetí za sebou. Malá knížečka z karmelitánského nakladatelství Spiritualita třetího věku od francouzského jezuity Henri Sansona. I nevěřící nekatolíci, začtou-li se bez předsudků, budou zaujati. Je útlá, ale plná moudrosti. Ví, že ne vzpoura, ale smíření s nevyhnutelností pomůže žít i, ano, nežít. Přeji hezký den a týden. Milan Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.